düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, 2 yılı aşkın bir zamandan beri her hafta kesintisiz olarak takdim etmeye çalıştığımız programlarımızı yurt içinden ve dışından heyecanla takip eden izleyenlerimiz, yüzyıllarca Rabbimizin hikmet içerikli öğütlerinin hurafeler ile örtülmüş olduğunu, din adı altında ezberlettirilen ritüellerin nasıl putlaştırıldığını artık aklederek anlıyorlar. Kur'an'ı Kur'an'dan ana dilimizle anlayabiliyoruz. Bir insanın haksız yere öldürülmesinin bütün insanlığı öldürmek olduğunu, dinin temel direğinin salat olduğunu, yani gerek mali açıdan, gerekse zihinsel açıdan toplumda iyilik ve güzellik üretmenin ne kadar önemli olduğunu, sınavda bulunduğumuz şu geçici dünya hayatında iblisin, yani her insanda bulunan düşünce yetimizin bizlere önerdiği ham fikirleri tefekkür ederek, Kur'an ışığında sağlamasını yaparak, huzur ve güven içinde yaşamamız gerektiğini bizleri yoktan yaratan Rabbimizin öğütlerinden anlayabiliyoruz. Mükemmelliği bütün arıza yayan Rabbimizin nimetlerinin tüm dünya insanlarına yetecek ölçüde programlanmasına rağmen sömürgeci kişi ve kurumların doymak bilmez iştahlarının toplumları birbirine vuruşturarak sanki kendilerinin sonu gelmeyecekmiş gibi kendilerine en büyük kötülüğü reva gördüklerini, yani içinde ebedi kalacakları cehennem hayatını hazırladıklarını, bunlara hiçbir zaman destek olunmaması gerektiğini anlayabiliyoruz. İşte mucize olan Kur'an'ı en yalın biçimde anlamamıza yardımcı olan konuğumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, yıllarca süren çalışmalarını tüm dünya insanlarıyla paylaşmaktadır. Kendilerine hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür Buyurun. Ederiz efendim. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda Müzzemmil Suresinin 5. ayetinde kalmıştık. Orada Rabbimizin ağır söz olarak Peygamberimize neyi bırakacağını konumuz çok güzel açıkladı. Sağ olsunlar. En son olarak da Rabbinin adını an ayetinde evet. kalmıştık. 8. ayette. O konuda devam edebiliriz evet. efendim. Buyurun. Şimdi 8. ayette Rabbinin adını an ve tüm benliğinle ona yönel. Evet. Buyuruyor. Şimdi elçinin yapması gereken, evet. Allah'ın memurunun Hı-hı. yapması gereken Memur. Şey bu. Çok önemli bir şey burada. Rab sözcüğünü açtık. Hı-hı. Rabb'ı dikkate almasını, devamlı Rabb'inin adını, Allah'ı unutmamasını evet. şey yapıyor ve tüm benliğini ona yönel. Sözcüğün orijinali, bak orada da çok affedersiniz. Ve tebettel ileyhi tebtila. Tebtila. Bak hayır, tebtila değil. Tebtila. Tila. Şimdi işte bak işte tebdil dediğin zaman doğru, tebdil değiştirmek. Bozma, değiştirme, bedelleştirmeden olur. Evet. Bu tebdil. Tebdil. Aman sözcüklere dikkat edelim. Evet. Bu tebtilen, tebettül tebtilen. Tamam. Evet. Tebettül normal olarak esas anlamı kesmek. Ama ilişki kesmek demektir. İlişki kesmek. Evet. Ve tebettül ileyhi tebtile dersen bütün benliğini, her şeyle ilişkini kes, ona yönel. Tümüyle ilişkini kes. Tümüyle. Bak evet. Şimdi bunu tümüyle derken, şimdi burada yine sözcük de Arapça, edebiyatça, bir de mef'ulü mutlak tebettülden sonra tebtilen var. Aynen. Tebtilen sözcüğü buraya tüm benliğinle nasıl yapması gerektiğini de İlişkini keserek, keserek ona yönel gibi çok vurgulu, farklı bir anlam vardır. Vurgu üstüne vurgu, çok bu, önemli. Böyle çok acayip bir ifadedir. Türkçe'de bunu zor ifade ediyoruz bunları biz de. Tebtil. Burada tebettül ile tebtilen. Bak evet. Tebtil. Her şeyle. Bu her şeyle, bak masivadan, her şeyden alakanı kes, hep Allah'a yönel. Evet. Şimdi buradaki vurgunun anlamı şu. Önce tebtili böyle bir açayım. Tebtil sözcüğü tarihte Türkçe'de veyahut da isim olarak da betül sözcüğü vardır. Betül, betül sözcüğü. Şimdi kızlarımızın veriliyor. Çoğuna isim evet. olarak verilir. Ha, biliyor evet. musun betül? Betül. Betül tamam. Allah'tan başkasıyla ilişkisini kesen demek. O anlamda. Esas anlamı bu. Evet. Esas anlam ilişki kesen de yani bu dini anlamda kullanıldığı için Allah'tan başkasıyla alakasını kesip tamamen Allah'a yönelen demek. Betül kızlarımızın anlamı bu. Güzel bir isim evet. Evet. Güzel bir isim değil mi? Evet. Tarihe baktığımız zaman tarihte de iki tane Betül Hanım var. Tarihte. Betül adı ilk defa Meryem Valide'ye verilmiş Meryem. Bir isimdir. Evet. Birincisi Meryem evet. Evet. İkincisi de Fatıma Valide. Fatıma Validemiz. Evet. Çok enteresan. Resulullah'ın kızı Fatıma'nın ya. Zehra, tamam Fatıma'tül Zehra, Fatıma'tül Betül diye geçmiş. Onun da iki tane lakaplı şeyi vardır. İkisine de verilmiştir. Şimdi Resulullah'a Betül ol, tebettül et, bütün varlığına dendiği zaman tüm benliğinle ona yönel. Bakın bundan sonra senin etrafında senin misyonuna dahledecek, senin yaptığın işe burnunu sokacak, sana yardım eder gibi gözüküp de senin şeyini yozlaştıracak, çevrende bir hayli binlerce, on binlerce güçlü, kuvvetli yalakan olacak, tamam mı? Çok enteresan ya, tamam. Çok enteresan. Tamam. Evet. Ya sen de işbirliği yapalım diyecek, güç birliği yapalım evet. diyecek. Şimdi moda deyimler var ya, aynen, hani geometrik isimlerle falan filan hani anılan evet. şeyler var ya, evet. o tip şeylerin hepsi olacak, tamam mı? Ya. Sen tedbirli ol. Ve tebettel ileyhi ve tebtile. Sen şey. Sadece ve sadece ona. Sağından solundan gelecek tekliflere, şunlara, bunlara, tamam mı? Önerilere, yardımlara hepsini kulağını tıka. Çok güzel. Hep ona yönel. Çok güzel anlam. Çok güzel tamam. anlam efendim. Çok bundan güzel. Sonra hep Allah'ın şeyi. Ha, onun için Resulullah yeri gelecek ilerideki ayetlerde hep göreceğiz. Ne diyordu? İn ettebi'u İlla ma yuha ileyye. Ben sadece bana vahyoluna uyarım. Evet. Hiç beni alakadar etmez. Sizin anlattıklarınız var ya. Hikaye. Tamam. Beni ilgilendirmiyor, tamam mı? Bana ne vahyolunsa o. Ha sen gelelim sana şöyle de yapalım, böyle de yapalım, şuradan da yapalım, buradan da yapalım, şöyle de gidelim, böyle de gidelim. Tamam. Haberim bana olur. Ver. Alternatifleri yok, at bir kenara. Alternatifler üretecekler sana. Sakınla sakın. Ve tevettülü sen direkt olarak Allah. Çok güzel bir bütün anlam. Mesele bu. Çok güzel bir anlam. Bütün zaten yozlaştırmaların hepsi hep buradan böyle gidiyor. Oldu. Evet. Öyle değil mi? Yozlaştırmaların nedeni. Şimdi mesela İslam dini yüce halis herkesi yani dünya ve ahiret saadetini sağlatan İslam dini ne oldu? Kur'an dışı başkalarının Allah'ın dışında Allah'ın yani Kur'an'a verdirdiği anlamların dışında anlamların sokulmasıyla, yardımla böyle o tip hep şeylerle oldu. Hep böyle oldu. Evet. İşte, Rabbimiz bunu bildiriyor ta o zaman peygamberimize. Ha, bu peygamber. Öyleyse eğitim safhasında Müslümanlar da gerçek İslam'ı yaşayacaklarsa tamam. O zaman hep Rablerine tebettül etmeleri lazım. Hepsi de birer betül olmaları lazım. Tamam mı yani? Evet. Hepsi birer betül olmaları lazım. Evet, bu ayetteki Resulullah'a emredilen, yapılan, verilen görevler bunlar. Şimdi devam ediyoruz. Evet efendim. Şimdi o Rab var ya. Evet. Senin Rabbin, devamlı ona gideceksin. Rab tanıtılıyor. Doğunun ve batının. Hı. Dolayısıyla tüm yönlerin Rabbidir. İşte o kadar. Yani bütün her tarafın, doğunun, batının, güneyin, kuzeyin, tüm yönlerin Rabbi odur. Evet. Yani bu lafta değil. Tabii. Ya doğu doğuysa, batı batıysa, kuzey kuzeyse, güneyse, yani bunların tüm böyle fiziki fonksiyonlarını bir dikkate al. O işleyişlerin tümü Allah'ın planıdır. İşleyişlerin hepsi. Ya bu kültür olarak Allah oranın Rabbiymiş demek değil kardeşim. Doğu nasıl doğudur? Batı nedir? Güney nedir? Kuzey nedir? Dolayısıyla bu küre nedir? Küredeki dönüşünden, gidişinden, mevsimlerinden, üzerindeki yaşamından, yağmurundan, rüzgarından, fırtınasından, anlatabildim mi? Güneş ışınlarının ayarından, gayarından, hepsinin ayarcısı, gayarcısı, bunun Rabbi, planlayıcısı Rabbim. Senin Rabbindir. Yani. Rabbin. Bunları yapan O'dur. Böyle bir bilgin ve böyle bir bilincin olacak. Ondan başka Tanrı, ilah diye bir şey yoktur. İlahı açtıydık geçmişte, evet, ona değinmeyeceğim. Bu nedenle, bak şimdi esas bir başka noktaya geldik. Bu nedenle onu vekil et. Vekil kıl, Allah'a vekil kıl. Allah'a vekil. Vekil kılmak. Şimdi Allah'a vekil kıl. Evet. Şimdi bak doğunun, batının, yani dünyada ne dönüyorsa, neler oluyorsa hepsinin planlayıcısı, hepsinin patronu Rab. Rabbindir. Evet. Tamam mı? Allah'tır. Öyle biz özetleyelim. Tamam, herkesin diyeceği. Öyleyse madem o, evet. Onların yani bundan sonra yapacağın işlerde de senin işlerinin yapımı için Allah'ı vekil et. Yapacağın işler için. Ha tabii, onları da vekil et. Çünkü, yani. Çünkü tamam, evet, onu vekil et yani. Allah'a vekil Allah et. Allah olduğuna göre. Şimdi onu vekil tanı. Evet. Vekil. Öyleyse biz bunu vekil deyip geçip gitsek olmaz. Evet, yani çok kısa okuyup geçiyoruz mesela ama ne kadar derin anlamı var. İşte o zaman vekili de şöyle kısa. Tabii. Ben bununla ilgili 15 sayfa falan çok yazdım güzel. Herhalde de vekille ilgili. Fakat burada bir özüyle ilgili bir anlatım yapalım. Çok güzel. Buyurun efendim. Şimdi vekili de anlayalım ki anlayarak geçelim. Efendim şimdi vekil sözcüğüyle ilgili biliyorsunuz Türkçemizde hukukta, çok sözcük var. Hukukta geçer. Vekalet. Vekalet sözcüğü var. Tamam mı? Evet. Tevkil sözcüğü var. Tevekkül sözcüğü var. Böyle şey. Şimdi mesela hukukta vekalet ne demek? Bir onun kimsenin yerine, işini görmesi için bir başkasını kendi yerine bırakması. Bırakması. Veya bir başka kişiye yetki vermesi. Evet. Da. Avukatlık buna mesela. Vekalet diyoruz. Tabii. Masları bu. Tamam. Vekil dediğin zamanda da bir kimsenin işini görmesi için kendi yerine bıraktığı ya da yetki verdiği kişi. Kişi, evet, işte, tamam. Avukata vekildir, vekil diyor. Onun yerine mahkemede mesela. Mahkemede evet. Seni temsil eder, tamam. Şey yapar, tamam. Bu tamam, bir de bu sözcükten üreme tevekkül var. Tevekkül, ayrı. Ha, tevekkülü, sözcüğün anlamını söyleyeceğim ama tevekkülü ileriki. Tamam. Tevekkül sözcüğü geldiği zaman ayette, Kur'an'da ona o zaman açıklayacağız. Evet, o zaman şey yapacağız. Tamam. Şimdi burada o zaman açıklayacağız derken burada şuna da bir vurgu yapayım. Bundan evvelki programda sümme edatını şey yaparken sümme, evet. Sümme fuslet ifadesini bir de bu Kur'an'ın detaylandırıldığını evet. Anlatmıştık. Evet. Değil mi? Tamam. Şimdi onu detaylandırın. İşte Kur'an'ımızın hani bir de detaylandırılmış ifadesi böyle. Burada biz vekili anlayacağız. Burada vekil. Tamam. Kur'an'ımızda ileride başka ayetlerde de tevekkül. Vekalet, tevekkül de açıklanır. Enteresan. Orada da gene yeri geldiği zaman tevekkülü de yerinde açıklayalım. Tevekkülü de yerinde açıklayalım. Tamam.

Darılma. Yine fırsatını bulduğun zaman orada ver onlara selam ver. Selamını ver. Selamdır. Bir kelime böyle daha anlat. Bir şey yap. Bir daha anlatmalarını şey yapsın. Belki bunları şey olur. Yap. Hep güzellikle ayrıl. Ya. Ayrıldığın yerden bir topluma vardığın zaman oradan giderken dediğim gibi kavgasız, gürültüsüz evet. Tekrar yüzüne bakacak. Devamlı seni sevip sayacakları bir pozisyonla ayrıl. Evet. Bunu geçendeki programlarda bir arz diye öyle bir kelime vardı herhalde. Ha arz. Arz değil mi? Benim şimdi aklıma şimdi tamam, geldi. Bu hicret bak orada da arz. Arz geçiyordu. Sen onu iyi söylediniz. Ha. Yani şimdi arz genelde bütün meallerde yüz çevir diye. Öyle anlaşılıyor. Anlaşılmıyor, çevriliyor. Çevriliyor diyelim. Sözün öyle bir anlamı yok ki anlaşılıyor. Dil alışkanlığı. Sözün alışkanlığı. Öyle bir anlamı yok. Öyle çevirdiği için. Bildiğimiz arz. Sözcüğü var ya. Evet. Arz sözcüğü bak ama telaffuzu biraz zor arz. Oldu. E-A değil mi? Bir er, bir erz var. Elif, re, dat. Dat, erz. Bu erz yeryüzü demek. Tamam. Toprak yeryüzü bu arz. Arz. Diye şey yaparız. Bu yani yeryüzü anlamındaki arz sözcüğü elif, ra, dat. Datla tamam. Yazılanın. Bir de arz sözcüğü vardır. Arz. Ayrı mı? Ayın, ayın. Ra, da tarfi. Arz. Evet. Şimdi bu arz, şeyde falan eskiden geometride kullanılırdı. Arz, tul, umde. Meridyen şeyler. Ben şimdi, tamam işte bu sözcük arz genişlik demek. Genişlik. En. Tul, uzunluk, boy uzunluk, demek. Boydan. Tamam. Umk. Derinlik demek. Ha, üç derin. Boyut diyoruz ya. Ha, üç boyutlu olan şeyde. Üç boyutlu. Ha, tamam. Evet. Yani şimdi arz dediğin zaman genişlik demek. Genişlik. En demek. Yani arz sözcüğü dediğimiz zaman bunu onunla mesafelen. Burada dedin ya enine doğru şöyle ayrıl demek. Kayıver biraz. Ha. Ha. Tamam. Yani mesafelen demek. O buradayken arız dediğim zaman genişliği uzat demek yani. Tamam. Tamam. Arada biraz yüz çevir değil. Ha, yok yok. Arada biraz genişlik yap demek. Tamam. Güzel bir mesafe. Tamam. Var. Arada biraz genişlik tamam. Var. Hatta işte bunu şeyde de Ahzab suresinin 72'de inna araznal emanet ale semavati vel arz. Biz emaneti yere göğe yaydık. Arz ettik, yaydık. Bak böyle gördün mü? Yaymak gene orada yaymak ama adamın oğlu arz ettik diyor. Ya bak nereden? Teklif ettik anlamında. Bir sandık içerisine getirmiş ha, emanet. Ona arazına. Bak orada da aynı sözcük arazına. Dediğim gibi böyle hani ya, hani şeyi söyleyeyim. Oradaki arazına eline şey mi? Yufka bilir misin? Yufka tabii herkes bilir. Böyle hamur topa. Lokma iş yaparken evet tabii biliyorum. Böyle onu korsun. Hı. Onu oklavayla yayarsın. İşte o ardaki arazına o enleştirirsin yani. Genişletiliyor. Tamam yani enine genişletmeye arz denir. Çok güzel oldu. Yani bak, o zaman bu anlamla buradaki tamam. Anlamlarını... O arz demek de işte mesafeden. Yani o burada. Bunun adam olduğunu düşün. Bundan mesafeden genişle dediğin zaman buradan böyle güzel mesafeyi genişlet. Burada da gene 10. ayette de burada aynı şeyi söylüyor. Burada da vehcurum hicret. Buradaki hicret. Hicre geçiyor. Burada hicret bak. Hicret. Buradaki bildiğin hicret var ya, göç. Ayrılmak, göçmek. Ha, hicret, mekan değiştirmek demek. Buradayken, bak bu kalemin mekanı burada değil mi? Evet. Bu buradan alıp buraya getirir zaman mekanını değiştirdin mi? Değişmiş oluyor. İşte hicret budur. A sokağından B sokağına gidiyorsun. Tamam, onun gibi. Değil mi? Tamam. Onun gibi. Tamam. Buradaki hicret. Hicret. Onu da güzel yap, güzel, güzel. Ağzına, yüzüne bulaştırmadan. Bulaştırma. Kavga gürültü çıkarmadan. Ha, evet, ağzına, yüzüne bulaştırmadan bunu yap. Çok güzel bir anlam ya. Evet. Buradaki ifade de bu. Evet. Onlardan da böyle ayrılacaksın. Ve işte hatta şöyledir. Hani her bir taraftan peygamberliği ilan ettiği işte onların ilahlığını, Rabbini reddettiği için husumet güderler ama Resulullah onlardan hep iyi ayrıldığından. Tekrar yüze gelebiliyorlar. Yüze gelecekler mi? Öyle başları derde girdiği zaman da yine emanetlerini gene ona veriyorlar. Yine, hayır yine başlarsın ondan yardım isterler. He. Ona koşarlardı. O en azılı kafirler bile başı dişi ağrısa oğlundan evvel Resulullah'a koşardı. Çok enteresan. Yani. Tabii. Güzel ayrılmasaydı bir daha gelemezdi. Tabii işte Kur'an terbiyesi bu ya. Evet Kur'an terbiyesi. Onun için şimdi o şimdi Allah kabul etmiyorsa Allah'ın raflığını kabul etmiyor. Sana ne? Onu Allah'la yani, ilgili. Senin derdin değil ki yani. Hiç değil mi? Tamam mı? Evet. Onun cezası. Bana bırakıyor. Onun açıktan açar onu bana Rabbimiz. Bırakıyor. Tamam. Evet. Onu evet. Hocam. Şimdi onun için bu Resulullah'ın terbiye eden, Resulullah'ı terbiye eden ayetlerdir bunlar. Şimdi de eline Kur'an alıp, İslam buradadır, Kur'an burada bunu anlayacağız diyen adamlara aynı sataşmalar, çataşmalar, yalanlar, iftiralar vesaireler olacak. Olacak. Onlar da ne yapacak? Güzel ayrılmak. Onlar da sövmeden, dövmeden, tamam mı? Evet. Hakaret etmeden. Sizin için bunlar biraz erkenmiş. En güzeli diyelim, bu. Öyle inşallah ileriki zamanda bunlara da bize nasip ettiği gibi Allah size de nasip eder. Evet. Güncellenmesi evet. İşte ayetin bu şekilde tamam oluyor işte, değil mi? Onu öyle yazmış da güncellenmesi bu işte. Ne kadar güzel ya. Bu. Ne kadar güzel. Onu da o şekilde herkes anlamak lazım. Anlamak lazım. Onu öyle değerlendirmek lazım yani. Müslümanlar da Kur'an erileri de bunu şey yapacak. İçsinler. Evet. Sabretsinler. Şimdi, 12. ayete geldik. 12. ayet. Şimdi burada Resulullah enteresan ilk defa böyle bir şey olacak. Şimdi kendine bilgi verilecek. Kesinlikle bizim yanımızda bukağılar, ayaklarından bağlayacağımız demir halkalar ve cehennem var. Evet. İlk defa Peygamberimiz burada şey yapıyor. Burada kendine. Onlara artık tehdit safhasına. Yönü başlıyor. Boğazdan zor geçen bir yiyecek, can yakıcı bir azap var. O gündeki yer ve dağlar sarsılır ve dağlar eriyip akan bir kum yığınına dönüşür. Bak bu ayette kıyameti Resulullah artık gelecekle ilgili, kıyametle ilgili ön bilgileri ilk defa alıyor. Kıyamet bilgisini burada alıyor. Kıyamet bilgi ve uyarı. Bak şimdi uyarı şeylerini burada almaya başlayacak. Kıyametle ilgili ilk Kur'an'daki uyarı. Gelen bilgiler bunlar. Evet. Ve kafirlere buyurur ki Cenab-ı Hak buradaki uyarı noktasına bak. İleride Müttessir suresine şey yaparken buna da değineceğiz zaten. Uyarı iki nokta ile yapılır. Bir bilgilendirme. Bir bilgilendirme. Bilgilendirme, bilinçlendirme. Bir de tehditle, ceza ile. İkincisi tehdit. Ha, tehditle ceza. Uyarı yapılır. Şimdi buradaki de tehdit işte görüyorsun. Şimdi adam sana saldırabilir, şey evet. Yapabilir ama bak bizim yanımızda bukağılar var. Ayaklarını bağlayacağımız demir halkalar var. Şimdi bu dünyada şeyler. Benzetme. Sana saldıranlar var ya. Tamam. Onların içerisinden yarın güvendiği adamlardan şuradan buradan fire verip senden yana olacak. İmana gelmiş. Böyle hep şeyler olabilir. Onların ayaklarından tutar sana zarar vermezler. Onu engeller sana zarar vermezler. Bunları hep şey yapacağız. Çok enteresan. Şimdi bak bunları hep Kur'an ileride detaylandıracak. Nasıl detaylandıracak? Şimdi şöyle bir düşünün ki Firavun'un avanesinin içerisinden bak Mümin suresi mümin, var değil mi? Mümin kişi vardı. Mümin bir kişi çıkıp Firavun'u uygulayacaklarını uygulattırmıyor. Evet, ona mani Musa'ya oldu. Yapacaklar imanlı bir kişi. Öldürecekler. Ve onun için ve onun için de tamam mı? Onun için de Mümin suresinde bahsedilen o kişinin adı hürmetine o ayet grubuna ne diyoruz? Kafir suresi. Mümin suresi. Kafir, mümin. Evet, mümin, aynen. Bak, o yiğidin adını taşıyor tamam mı? Ya. Firavun'un avanesinin içerisinde ama imanlı birisi, tamam mı? Evet. Firavun'un yapacaklarını, edeceklerine engel oluyor. Hem de yakınlarından üstelik tamam, değil yakınlarından, mi? Yani, evet, tamam. Enteresan yakınlarından, evet. Yakınlarından. Detayı orada gelecek. Tabii orada, onu yani Cenab-ı Hak da işte burada, yani. Dediğim gibi onların işte daha önce burada telaffuz ettiydim. Velid'in oğlu ya. Halit'i, tamam mı? Ya. Tam Resulullah'tan yana çeviriveriyor. İslam'ın kılıcı oldu. Ha, dünyadaki bu. Bir de ahiretteki var. Ya, tamam mı? Ya. Evet. Şimdi bunda devam ediyoruz. Bunları da şey yapıyoruz. Burada kıyametin nasıl olduğu evet. Olacağı şeyleri de anlatılıyor. Evet. Evet. Şimdi bu pasajı Cenab-ı Hak bir başka yönlerle de tarihle uyarı, tarih bilgisiyle de uyarmak suretiyle bir de bilgilendiriyor. Yoksa Peygamberimiz tarih bilgisi yok, yok. Normalde. Şimdi burada bak şimdi şüphesiz biz Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi üstünüze tanık olan bir elçi gönderdik. Muhatap şey. Evet. Şöyle Mekkeliler. Mekkeliler. Ha bu ara burada şöyle gösteriyor. Bir bilgi daha vereyim de. Hani şu ana kadarki olan necimler var ya. Evet. biliyorsunuz Resulullah'ın eğitimiyle olan ayetlerdi. Bu ne cümlede? Şimdi buna baktığımız zaman 15. ve 19. ayete ve arkadan gelen 20. ayete buraya kadarki olan kısımlarla hiç alakası yok. Yok, evet, hiç ilgisi yok. Şimdi bunu konu farklı. İzleyicilerimiz bilmeli yani, şunu şey yapalım. Tamam. Bu ayetler hemen onun arkasından gelmiş değil. Ayetler değil. Şimdi arz edeceğimiz 15 ile 19. ayetler. Evet. Bu ayetler belki de bu eğitimler, daha önceki ayetler geldikten belki 7 sene sonra, 8 sene sonra, belki 11 sene sonra gelmiş ayetlerdir. Doğru. 20. ayet ise, 20. ayet ise, o ise peygamberliğinin ta 20. senesinden sonra gelmiş olan bir ayet. Medine döneminde. Medine döneminde. Ya. Bu, bak, bunları böyle bir bilelim de bilelim Kur'an'ın öncelikle anlaması noktasında şey yoksa yapalım. Yoksa konu çok farklı oluyor, değil mi efendim? Mushaf'ı düzenleyenler, yani bu Mushaf-ı Buhari, Kur'an ayetlerini bu şekilde düzenleyenler maalesef. Böyle yani bir aşure çorbası gibi sapla samanı, şapla şekeri karıştırarak Mushaf yaptılar. Altını çizerek söylüyorum. Çok açık görünüyor tamam yani burada. Bunun yani ana konuyla biraz evvelki din edikleri ayetlerle bağı yok. Yok değil mi? Ha. Çok bu daha yok. Sonradan bu ayetler direkt Mekkelileri muhatap alan, İnsanlığa muhatap alan ayetlerdir. Ve bu ayetler, onu da söyleyeyim, Resulullah topluma çıkıp peygamberliğini ilan edip onları uyarı yaparken insanlığa gelmiş ayetlerdir. Evet. Onun için şüphesiz biz Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size üstünüze tanık olan bir elçi gönderdik. Topluma hitap ediliyor. Tüm size, insanlığa size gönderdik diyor. Ya evet. Bak önceki kitaplar tekildi, bak peygamberdi. Tekildi. Sen şöyle yap, böyle yap diye ikinci tekil şahıs olarak geliyordu. İdi. Bütün fiil kipleri, tamam mı? Şimdi ise. Burada ise hemen direkt çoğul olarak. Çoğula geçti, tamam mı? Çok enteresan. Burada çoğul, ha. Evet. Şimdi bakın diyor, artık özellikle Firavun konusu olunca burada ki kitlenin özellikle Yahudi kökenliler olduğunu siz dediğini bir bileceğiz. Şimdi Yahudi kökenli. Evet. Ama Firavun elçiye isyan etti de biz de onu korkunç bir tutuşla tutuverdik. Evet. Bak insanlığa bak. Buna rağmen eğer küfrederseniz, Allah'ın ilahlarını, Rablerini bilerek reddederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çeviren o günden nasıl korunacaksınız? Kıyamet günü. Evet. Gök bile o günün şiddetiyle parçalanır. Onun yerine getirmek için verdiği söz gerçekleşmiştir. Allah bu sözü verdi. Bak, yani kıyameti koparacağım, dünyayı hani şey yapıp herkesi hesaba çekereceğim dedi ya. Evet. O gerçekleşmiştir. Şüphesiz ki yukarıdaki anlatılanlar, Kur'an bir öğüt vericidir, düşündürücüdür. Onun için dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. Evet. Bu tüm insanlığa bir mesaj. Şimdi Cenab-ı Hak sünnetullahında daima ihtiyaç duyulan yani bir uyarıcı, nezir, beşir, müjdeci, yani kendilerini adam edecek, akıllandıracak, akıllı davrandıracak bir elçiye ihtiyaç duyulan kentlere hep peygamber göndermiştir. Evet. Aynı diyor bakın, size yolladığımız gibi Firavun'a da elçi göndermiştik diyor, Musa'yı diyor. Evet. Ama onlar elçiye inanmadılar, yalanladılar. Ne oldu? Belalarını buldular. Evet. Aynı bela sizi de bekleyebilir. Tehdit. Uyarı işte bu da. Sadece burası dünya şeyi bitmiyor. Bir de ahirette bunun hesabının, kitabının verilmesi söz konusu. Ahiret inancını vurguluyor. Evet. Bir de burada işte ahiret inancını getirmeye başladık. Bundan sonraki sureler, ayetler ahiret genellikle inancı ahiret inancı eksenli olacak. Mekkeli müşrikler ahirete inanmıyorlardı. Tabii Mekkeli müşrikler inanmıyorlardı. Evet. Evet. İnanmıyorlardı. Onun için burada peygambere verilen şeyler bu. Şimdi burada dikkat eden yani yani anlattığımız pasajın içerisinde dikkat çeken bir ölçü var. Bir nokta var. Yani onu ihmal etmeyeceğiz. Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size, üstünüze tanık olan bir elçi gönderdik. Tanık olan bir elçi. Bak, Elçinin tanıklığı. Elçinin tanıklığı. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman, bakın Kur'an'ın içerisinde ileride Mürselat suresinde, Bakara suresinde, Nahl suresinde elçilerin evet. gittikleri, yani gönderildikleri ümmetlerin ahirette tanıklığı olacaklar. Tanıklığı olacaklar, evet. Evet. Ya Rabbi, ya. Sen bana vahyettin. Kitap gönderdin, hikmetler gönderdin. Ben de bunlara tebliğatımı yaptım. Yaptılar. Veyahut da yapmadılar. Ama onu bilemeyiz tabii. Bunun tanıklığını, tanıklığını. Şey yapacak. Elçiler de mutlak surette ahirette hesaba çekilecek. Elçilerin bir de tanıklık yönü var. Evet. Bunu da unutmayalım. İşte bütün elçiler tanıktı. Orada elçiler hani vakitlendirildiği zaman hangi evet. şey içinde böyle ayetler var. Var bir de senin şahit olduğun gibi hı. ayetler var. Yine bunun ötesinde insanlığa şahit olunması yönüyle İnsanlığı. Ayetler var. Ama şimdi geçmiş ümmetlere, geçmiş ümmetlerin peygamberi şahitti. Evet. Onların şey, kendi develeriyle. Ayetlerde bunu görüyoruz. Tamam mı? Ayrıca Resulullah Mekkelilere şahit. Ama evet. bunun ötesinde ümmeti Muhammed'de insanlığa şahit olacak. Tüm insanlığa. Ha. Bunu Bakara suresinde hani ümmeten evet. vasatan hayırlı ümmet. Hayırlı ümmet. Hayırlı nereden geliyor? En peygamberlik iyisi. Misyonu. Allah peygamberlik kapısını kapattı ya. Ama o misyonu ümmete yükledi. Onu yürütenler. Onu yürütenler şahit olacak. Ha. Bu arada yani Mekkelilere şahit olacak olan peygamberimizdir. Doğru. Doğru Mekkelilere. Ama bugünkü insanlara şahit olacak olanlar da peygamberlik misyonunu yürüten ümmeti Muhammed'dir. Çok güzel bir anlattın. Bak ben tamam. şu anda anladım bunu. Şu anda ümmeti Muhammed'in, insanlığın şahidi de ümmeti Muhammed ümmeti olacak. Muhammed. Ama hangisi? Hayırlı ümmet olanı. Hayırlı olanı. Onlar Kur'an'ı evet. eline alacak. Hristiyanına, Yahudisine, bugünkü azgın teröristine, şuyuna, buyuna. Girilecek. Anlatabilir mi? Evet. Evet. Bunu diyecek. Oraya gidecek. Ya Rabbi senin hükümlerini ben onlara götürdüm, yaptılar. Ben onlara götürdüm, yapmadılar. Tamam mı? Tamam. Bunu böyle diyecek. Tanık olarak o olacak. O olacak. Hmm. Tamam. Onun için Hucurat suresinde iki tayfa olur ki birbirlerine savaşa tutuştururlarsa provoka edilerek üçüncüsü devreye girecek diyordu. O devreye tanık girecek çevresi. Olan evet. işte onlar. Ha, öyleyse uğraştıracak şu onları. Anda ha. bakın şimdi açıkça söylüyorum. Çok güzel. Dünya birbirini yiyor. Hristiyanıyla, Yahudiyle özellikle Müslümanlar birbirini yiyor. Maalesef. Ama bunlara Ya Rabbi senin kitabında mümin mümini öldüremez, Müslüman Müslümanı öldüremez. Bugünkü ülkeler arasındaki hiçbir zaman için meşru savaş şartları yoktur. Yoktur. Ben bunları onlara götürdüm, evet. duyurdum diyecek şahit maalesef yok. Şu anda yok. Şu yok. Anda yok. Herkes yok. Silah satmış evet. savaşında. Kardeşim evet. o silahını sata dursun, o satacak. Onu evet. dedik demin değil mi? Doğru. Onlar satacak, satacak yani. Şey ama zaten. Bu ayetleri bilen, gören, Diyanet İşleri Başkanları nerede, müftüler nerede, vaizler nerede, imamlar nerede, ilahiyat fakültesindeki dekanlar nerede, evet. profesörler nerede, kardeşim evet. nerede? Bu görev Başbakanına, düşüyor. Cumhurbaşkanına, ordu komutanına, askerine Hepsine. Gidip de burada mümin mümini öldüremez diyecek adamlar nerede kardeşim? Yok. Şu anda yok efendim. Maalesef İki Müslüman yok. Ülke savaşamaz diyecek adam nerede? Bunun şahidi nerede? Ahirette kim şahitlik edecek kim şahitlik ki? Yapacak? Hepsi suçlu konumda olacak. Bırak şahitliği. Çok zor bir şey efendim. Hepsi çok... sanık durumunda, hepsi suçlu ya, konumunda olacak. Suçlu konumunda olacaklar. İşte Allah'ın ayeti ne? Olacak? Evet. Onların tanığı yok şu anda işte. Yok yok yok. Tanık yok. Tanıklık edecek adam yok ya. Maalesef. Gitmiyor ki. Evet. Eline çok... Kur'an alıp da kardeşim bak ya Hucurat 9'da var ya. Evet. Çok... Mümini öldüremez diyor. Allah bak Nisa suresinde ne diyor? Mümin mümini öldüremez. Öldüren mümini öldüren ebedi cehennemdedir açık, diyor ya. Açık açık ya. Bunu anlamamak için ebli evet. olmak gerekir yani. Mümin evet. mümin öldürse cehennemliktir evet. diyor kardeşim ya. Evet. Bunu diyecek ölen de Allah'a verdi, öldüren de Allah'a verdi. İnsan kafayı tamam. atır ya. Ha. Bu kadar nasıl işte tamam. bu yani. Hiç de kimse ya gidip şimdi ya hadi, ne yapıyorsunuz diye hadi yok. Hadi şimdi şöyle evet. şey yapalım yani. Eline Kur'an'ı alsın da Allahu Ekber diyerek adam öldürdüğünü gösterecek bir ayet yok göstersin ki, hani ya. Yok ki onu göster bakalım meşru, senin hareketini ya. Meşrulaştıran ayet hangisidir? Ya. Şimdi savaşın bu şartları nedir? Meşhurdur. Evet. Şimdi meşhurdur. Güzel bir anekdottur bu tarihte, biliyor musun? Resulullah döneminde hani bir savaşta hatta iki tane şey anlatılır burada da onu şey yapayım. Önce birisini anlatayım da hani işte Ali radıyallahu anh savaşta birisine kılıcını kaldırmış kafire savaşın birinde. Evet. O anda da o gidecek yani şey olarak yüzüne tükürüvermiş. Evet. O da vazgeçmiş. Hmm. Niye? Önceden Allah için öldürecektim. Ya. Şimdi nefsime göre. Şimdi oraya, katil olacağım o zaman. O zaman katil olacağım. Vazgeçmiş. Bu bir. Bir de şehadet getiren, mümin olduğunu söyleyen birine bir başka Müslüman kılıç çekmiş öldürmüş. Evet. Bak bu tarihte vardır. Tarihte var böyle bir şey değil mi? Evet. Resulullah'a bu intikal farz ettiği ediliyor. Zaman, Resulullah niye öldürdün o adamı şehadet getirdiği halde dediği zaman, o işte riyakarlığından işte ben kılıçtan kurtulmak için münafık bunu yaptı demiş. Evet. Resulullah'ın bak tarihe geçen sözü şudur. O söz çok güzel. Hel şakkat kalbahu diyor. Ya. Tamam mı? Kalbini şakladın, baktın mı diyor yani. Kalbini mi yardımda baktın? Ne biliyorsun onun bak, şey yaptığını, yalancı gördün olduğunu? Ya İslam böyle inceyken, anlatabildim mi? Maalesef. Nerede hani bunu diyeceğimiz şahit nerede? Biz esas şu anda oradan yok. Geçelim. Şu anda yok efendim. Nerede mi şu an şahit? Maalesef, maalesef. Evet. Çok enteresan. Evet. Bütün mesele, İslam'ın, Kur'an'ın şey, bu şahitlik meselesini, şahitlik olgusunu, mümin evvela konumunu bilecek, tamam mı? Kendi konumunu bilecek. Bugünkü ümmeti Muhammed aklını başına alırsa insanlığın şahidi olacak. Ama şahit olabilmesi için de elinde Kur'an'ı o adamlara bir götürecek kardeşim, evet. Tamam mı? Kur'an'ı götürecek. Kur'an'ı götürecek. Başka bir kaynağı değil. Kur'an'ı götürecek, evet. Müslümanlığı götürecek, imanı götürecek, tamam mı? Ona göre şahit olacak. Aksi halde şahit falan olamaz. O da suçlu duruma düşecek. O da suçlu ya. Değil. Hayır şu anda hep suçluyuz kardeşim. Zaten ya. Suçluyuz. Hep suçluyuz kardeşim, suçluyuz. Evet. Suçluyuz. Niye burada bir mitikler, on binler, yüz binler, milyonlar toparlanıp da savaşı durdurun bakalım şu şeydeki, yakın çevredeki değil Müslümanların mi? Birbirini, siz ne yapıyorsunuz? Olmayacak diye. Şey değil ki niye? Bu. Hadi. Olmayacak niye? Şey değil bilmem, ki. Bilmem 2 milyon hacı orada şeyde topladıyor, Kabe'de değil mi? Tam onların işi aslında biliyor musun evet, yani? Evet tabii, tam orada. Uryan, tamam mı? Uryan bak, ihramlı, o evet, elbise var ya, Uryan. Silahı yok, tabancası yok, tüfeği yok, hiç. Öyle hiçbir şey yok. Kardeşim geliyoruz, durun bakayım. Vuramazsınız, durduramazsınız, bitti bu. Denilir bu. Ha, denilir. Niye demiyor? Hacda şeytan taşıyacaklarını şu yasılsa ne kadar güzel olur efendim. Yani. Şeytan diye bir şey çıkarmışlar, taşıyorlar. İşte şu hareketi yapsalar oradaki insanlar... Esas ne güzel... bunlara fırsat veren şeytanları taşlasalar gayet taşıyacaklarsa evet. Bunlarsa. Evet, oradan doğru. Bütün dünya ilan et işte. Evet, öyle maalesef. Maalesef herkes orada bir ritüel peşinde. Turizm peşinde. İnsan çok üzücü şey. Öyle kardeşim. Şimdi onun ötesinde... bir dakikamız falan kaldı. Öyleyse şey bağlayalım. Ha, buyurun efendim. Güncel mesajları 19, çekelim. Güncel mesajdan önce Allah'ın mesajını iletiyorum. Buyurun. Sen güncel mesaj bizim. 19'dan mı geldik? 19. Şüphesiz ki yukarıda anlatılanlar... Bu Kur'an'ın bu ayetleri var ya, Kur'an bir öğüt vericidir, öğüt. Düşündürücüdür. Onun için dileyen Rabbine doğru bir yol edinir. İradeyi örtüyor koyuyor. Serbest. Evet. Tamam mı? Buna ileride Rabbine doğru bir yol. Biz ona apaçık iki yol gösterdik. İster orası, ister burası. İster cennet yolu, ister cehennem yolu. İşte burada Cenab-ı Hak burada herkesin özgür iradesiyle yapacağını... kendisinin kesinlikle bir cebrinin, zorlamasının söz konusu olmayacağını da evet. Böylece Kur'an'ın ilk girişinde bu ayetlerde deklare etmiş oluyor. Evet. Evet, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Değerli ederiz. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Ağzınız sağlık. İnşallah efendim. 20. ayeti de 20. sonra ayete görürüz. Geldik. Oradan devam ederiz inşallah. İnşallah. Çok i̇nşallah teşekkür ederiz. Ederiz. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.